przeminie, dzień za dniem płynie. Uciekają godziny, nie szukam w tym niczyjej winy. Tak już się złożyło, lepiej trochę było. Na wtedy się wraziło, na ostatnim podejściu dostałem centralnie w kryło. Jeb na podłogę, znowu zrobić nic nie mogę. Próbując się odwiązać, mocuję do siebie trwogę. Efektywne zaburzenia krótkotrwałej pamięci. Nie mam na to chęci, ale ktoś coś w mózgu moda. Jestem zwykła słowa cioka, otwarte biegi u wrota. Każdy nowy dzień stromy i wysoki jak Golgota. Kłopota dla tych, co ogarnęli swoje kraty i spisują wielkomiejskie żywe trupy na straty. A supy i latarnie wyciągają po mnie łapy. Diabeł jest licznie czysty, na pewno nie kosmarzy. Pary żyją na recepty, pozor dla kumatych. Lewe dokumenty, fałszywe nazwiska, nie zdradza niepokoju. Piluj swego pyska, nic specjalnie nie sprawdza, bo zależy im na zyska. Lojalnie ostrzegam, że nie przyjrzą ci się z bliska. Ja nie moralizuję, po prostu opowiadam, zdania do kupy składam. Póki jeszcze daję radę, wszystko ma już inny smak. Wiesz, nie jestem przykładem, doskonałą maską śmiechu z ryja wali jadem. Tak samo intensywnie jak z kolegą usępienia. Czasem wszystko się sypie, ale to już bez znaczenia. Zęby i wątroba i możliwość współistnienia. Ma we mnie agresji, wiesz, już nie mam na to siły, bo pokłady energii się do cna wykończyły. Nigdy nie robiłem kiły, będę starał się do końca z góry. Przegrany mecz jak zimy i boga słońca. Że z Pepeksu znajdziesz to jedzenie, a to jest przeterminowane? A tu już 7 rok to jest. 7 rok. Dostała za dużą lupę i troszeczkę za dużo wypiła. Ale tak na ogół jest dobra dziewczyna, bo potrafi zarobić. Zabij ty im, czemu mi nie malo.